Gosia Jakubowska. Na koncert zaprasza organizator Muzeum Powstania Warszawskiego. Autopromocja. Czwartek, 25 dzień lipca, wybiła właśnie godzina 6. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki, Romuald Wójcik. Sejm uchwalił reformę Trybunału Konstytucyjnego. 12 zawiadomień do prokuratury zapowiada szefowa Komisji do Spraw Wyborów Kopertowych. Czas przekazać pałeczkę młodszemu pokoleniu, mówi w orędziu do narodu prezydent USA. Sejm uchwalił ustawy reformujące Trybunał Konstytucyjny. Nowe przepisy mają zdaniem koalicji rządowej odpolitycznić i przywrócić praworządność tej instytucji. Sędziowie będą wybierani większością kwalifikowaną, co oznacza, że Sejm będzie podejmował decyzję większością 3/5 głosów. Przeciwko tym zmianom w przepisach był Zbigniew Bogucki z Prawa i Sprawiedliwości. Chcecie dokonać resetu kadrowego w Trybunale Konstytucyjnym, żeby go zawłaszczyć. Po co Trybunał Konstytucyjny, skoro zwykłą większością głosów chcecie wybierać, które orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego są obowiązujące i są w mocy, a które nie? Odpowiadał na to Patryk Jaskulski z Platformy Obywatelskiej. Zniszczyliście Trybunał Konstytucyjny, zniszczyliście jego powagę, upartyjniliście skrajnie Trybunał Konstytucyjny, a my dzisiaj naprawiamy to i przywracamy w Polsce praworządność. Krótko, merytorycznie, na temat. Teraz sędzią Trybunału Konstytucyjnego będzie mogła zostać osoba, która przez co najmniej 4 lata nie była członkiem partii, posłem czy senatorem. Będę rekomendowała sporządzenie 12 zawiadomień do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, powiedziała przewodnicząca Sejmowej Komisji Śledczej do spraw wyborów korespondencyjnych Magdalena Filiks. Wnioski mają dotyczyć m.in. Jarosława Kaczyńskiego, Mateusza Morawieckiego, Elżbiety Witek, Jacka Sasina i Mariusza Kamińskiego. To moją rekomendację, czyli taką propozycję przedstawiam komisji, żebyśmy właśnie sporządzili te zawiadomienia i jeżeli komisja poprze te wnioski w głosowaniu, bo będziemy to głosować, to 12 takich wniosków zgodnie z rekomendacjami moimi zostanie sporządzone. Prace Sejmowej Komisji Śledczej dotyczą wyborów prezydenckich, które miały się odbyć w maju 2020 roku. Trwała wtedy pandemia COVID. Rząd chciał przeprowadzić głosowanie w formie korespondencyjnej. Ostatecznie pierwszą turę zorganizowano 28 czerwca w lokalach wyborczych. Postępowanie sprawdzające w sprawie ujawnienia tajemnicy państwowej wszczęła służba kontrwywiadu wojskowego wobec dwojga współpracowników byłego szefa MON Mariusza Błaszczaka. Agnieszka Glapiak jest wiceprzewodniczącą Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, a Piotr Zuzankiewicz byłym dyrektorem Departamentu Strategii i Planowania Obronnego MON. Chodzi o zamieszczenie w spocie wyborczym PiS części planów obronnych o kryptonimie Warta. W sprawie Mariusza Błaszczaka SKW wysłała zawiadomienie do prokuratury w ubiegłą środę. Roczny raport o praworządności opublikowała Komisja Europejska. W przypadku Polski podkreślono potrzebę kontynuowania wysiłków na rzecz niezależności sądownictwa i rozwiązania bieżących obaw dotyczących wolności mediów oraz środków antykorupcyjnych. Unia Europejska docenia dotychczasowe działania Polski, ale to jeszcze nie koniec zmian, mówi ekspertka do spraw bezpieczeństwa z Instytutu Sobieskiego Agnieszka Rogozińska. Czy na tym etapie możemy mówić o tym, że żadnych zastrzeżeń nie będzie? Na pewno nie, bo przecież ta droga, szczególnie w zakresie przepisów prawa i szczególnie w zakresie respektowania czy wprowadzania zmian, ta droga wydaje się dosyć długa. Te zmiany i tak są wprowadzane szybko i widzimy z jakimi reperkusjami tutaj na chociażby scenie krajowej, wewnętrznej to się odbywa. Komisja Europejska wzywa do dalszego zaangażowania Parlamentu Europejskiego, parlamentów krajowych i społeczeństwa obywatelskiego w działania na rzecz praworządności. Dodatkowy 1 mld zł dla Policji w przyszłorocznym budżecie zapowiedział podczas obchodów święta tej formacji premier Donald Tusk. Szef rządu podziękował także funkcjonariuszkom i funkcjonariuszom za ich służbę. Jesteście, podobnie jak niezależny wymiar sprawiedliwości, jesteście istotą, rdzeniem państwa prawa. Wasza niezależność, to, że na służbie słuchacie się tylko tego, co wypowiadacie w ślubowaniu, jest absolutnie kluczowe. Żaden polityk nie stoi nad wami wtedy, kiedy pełnicie służbę. Wręcz odwrotnie. Centralne obchody Święta Policji odbyły się na Placu Zamkowym w Warszawie. Prezydent Joe Biden powiedział, że służenie swojemu krajowi jako prezydent jest największym zaszczytem w jego życiu. W telewizyjnym orędzie amerykański przywódca chwalił osiągnięcia swojego rządu. Tłumaczył jednak, że nadszedł czas, by przekazać pałeczkę młodszemu pokoleniu. Podczas 11-minutowego orędzia Joe Biden mówił o swoich sukcesach w polityce wewnętrznej i zagranicznej. Jestem pierwszym prezydentem tego stulecia, pod rządami którego Stany Zjednoczone nie prowadzą żadnej wojny. Jednoczymy koalicję dumnych narodów, by powstrzymać Putina przed zajęciem Ukrainy. Wzmacniamy NATO, które jest teraz potężniejsze i bardziej zjednoczone. Biden tłumaczył, że zrezygnował z walki o reelekcję, bo nadszedł czas na nowe i świeże głosy. Powiedział, że jest przykładem tego, że Ameryka jest krajem możliwości. Gdzie indziej na świecie jąkający się dzieciak z niezbyt zamożnej rodziny z Pensylwanii może zasiąść pewnego dnia przy biurku Resolut w gabinecie owalnym jako prezydent, ale oto jestem przed wami. Biden dodał, że za kilka miesięcy Amerykanie zdecydują, czy ich kraj wybierze przyszłość, czy cofnie się do przeszłości. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nie wiem, czy to dobrze, ale jakoś tak właśnie w dobrym nastroju, w dobrym humorze przyjąłem widok za oknem z dzisiejszego poranka, a tu na Myśliwieckiej szaro i rzeźko. No może czasem potrzeba i takiej pogody. A jak będzie wyglądał dzień w kraju? Na wschodzie przeważać będzie zachmurzenie duże, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, tylko okresami duże. Na wschodzie, czyli tam, gdzie pochmurno, będzie też burzowo, na pozostałym obszarze kraju przelotne opady deszczu będą możliwe jedynie lokalnie. Temperatura maksymalna wyniesie na ogół od 21 do 25 stopni Celsjusza, no, nad morzem i w rejonach podgórskich tradycyjnie chłodniej, od 17 do 20 stopni. Wiatr ma być słaby i umiarkowany, północno-zachodni i północny. W czasie burz porywy wiatru mogą się osiągać 70 km na godzinę, a ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 998 hektopaskali i powinno się na tym poziomie utrzymywać. Mamy 6 minut po 6. Zapraszamy do Trójki. Olga Szućko, Ola Dobieszewska, Bartosz Bielecki i Robert Grzędowski. Czas spędzamy razem do 9:00. Simple Minds na początek naszego spotkania. A co my dziś mamy dla Państwa w planie audycji na ten czwartek w 27 dzień roku? Dlaczego warto spędzić ten poranek z Zapraszamy do Trójki? Już mówię, bo to żadna tajemnica. Chcemy dziś Państwu przedstawić pewne przykłady, no ale też porozmawiać z Państwem o braku telefonów na wakacyjnych, zorganizowanych wyjazdach dla dzieci. Coraz częściej regulaminy takich obozów, czy kolonii, mówiąc dawniejszym językiem, nakazują młodym ludziom oddanie smartfona w depozyt i pozwalają na korzystanie na przykład na rozmowę z rodzicami tylko przez kilka chwil dziennie. To jest ten czas, kiedy my możemy dzieciakom przekazać różne fajne wartości. Pokazujemy im troszeczkę świat, który często rodzice jakby nie mają możliwości im pokazania i nie chcemy, żeby one się rozpraszały. Czy to dobre rozwiązanie? Słuszne w dobie uzależnień od smartfonów? A może to po prostu przesada, bo dzieciaki i tak są do nich przyspawane i takie po prostu mamy czasy. 2 2 7 3 to rzecz jasna numer do Państwa dyspozycji, a szczegóły tego tematu pojawią się w okolicach godziny 7. Po 7.30 zajrzymy do Paryża, gdzie rozpoczęły się wczoraj rozgrywki dwóch sportów zespołowych w ramach Igrzysk Olimpijskich. Ceremonia otwarcia zaplanowana jest co prawda na jutro, ale olimpijską gorączkę na ulicach i arenach już widać. A jeśli nie widać, jeśli to nieprawda, to na pewno opowie nam o tym olimpijski wysłannik Trójki Darek Urbanowicz. Wrócimy też do Złotej Dziesiątki i wspomnimy sukcesy sprzed lat. Nie mieliśmy jeszcze olimpijskiego złota. Jest! Jest! I pan! Ależ to zrobił Waldemar Węgiel! Właśnie mówiłem! 13 sekund! To za 13 szczęśliwa dla Polaka! Szczęśliwa trzynastka Waldemara Legienia dała mu pierwsze olimpijskie złoto. Później było jeszcze drugie, historyczne i rekordowe w pewnym sensie. No w ogóle o rekordach dziś będziemy mówić sporo. Na przykład o najliczniejszym rządzie w Europie. Aż 32 osoby wchodzą w skład gabinetu Czarnogóry. Dlaczego rekonstrukcja tamtejszego rządu wywołała niepokój w Stanach Zjednoczonych? O tym jeszcze przed godziną 7. A przed 9 opowiemy Państwu o kokainowych rekinach. Więcej na razie nie zdradzam. Będzie rozmowa polityczna bez uników, będzie mniejsza gra i możliwość wyboru piosenki na koniec naszego spotkania, ale spokojnie, do końca jeszcze sporo czasu. Na razie Terrific Sunday w Trójce. program Trzeci Polskiego Radia. No budzą skutecznie, prawda? Red Hot Chili Peppers. Mamy 20 minut po szóstej. Przegląd prasy. Zaczynamy ten przegląd prasy od artykułu z portalu Forsal.pl i rankingu najpotężniejszych paszportów na świecie, w którym rośnie siła Polski. Tak, jest taki ranking. To Henley Passport Index, ranking wszystkich paszportów świata uszeregowany według liczby miejsc docelowych, do których ich posiadacze mogą uzyskać dostęp bez wizy. Na szczycie listy najpotężniejszych paszportów świata znalazł się dokument Singapuru. Ten daje możliwość bezwizowego wjazdu do rekordowych 100 195 miejsc na całym świecie. Singapur wcześniej nie był pierwszy, teraz jest. Gratulujemy. Drugie miejsce zajmują ex aequo prowadzące wcześniej Francja, Niemcy, Włochy, Hiszpania i Japonia. Paszporty tych pięciu państw umożliwiają bezwizowy wjazd do 192 miejsc na świecie. A na trzecim miejscu mamy 7 krajów. To posiadacze paszportów z Austrii, Finlandii, Irlandii, Luksemburga, Holandii, Korei Południowej i Szwecji mogą bezproblemowo wjechać do 191 miejsc. A gdzie Polska? No właśnie, gdzie? Na miejscu szóstym, dzielonym z Grecją. Polski paszport w ręku to możliwość wjazdu bez wizy do 188 miejsc na świecie. I to szóste miejsce jest dla Polski rekordem, bo w poprzednim zestawieniu Henley Passport Index było to miejsce 9. Na szarym końcu rankingu znalazł się dokument podróży z Afganistanu. Ten umożliwia bezwizowy wjazd do zaledwie 26 miejsc docelowych na świecie. Miliony dolarów przekazane na kampanię Kamali Harris i historyczny rekord. O tym na portalu rp.pl. No rekordowa miała być podobno ta poranna audycja, więc będzie. Od niedzieli, kiedy Joe Biden poinformował, że wycofuje się z udziału w wyborach prezydenckich i przekazał swoje poparcie wiceprezydent Kamali Harris, to do wtorkowego wieczora. Od tej niedzieli sztab Kamali Harris zebrał aż 126 milionów dolarów. Amerykańskie media zauważają, że większość zgromadzono w ciągu pierwszej doby, ustanawiając historyczny rekord, jak wynika z oświadczenia demokratów. Większość kwoty, bo 81 milionów, wpłynęło na konto kampanii w ciągu pierwszej doby od decyzji Bidena. Amerykańskie media zauważają, że to niemal dwa razy więcej niż najlepszego dnia zebrał Donald Trump, a także więcej niż w takim czasie udało się zebrać któremukolwiek innemu kandydatowi na prezydenta Stanów Zjednoczonych w historii. Czyli rekord. No a jak wiadomo, gdy nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o... No właśnie, chyba że zbytnio upraszczam sprawę. Rekordowe wątki się nie kończą. Teraz Spider's Web i informacja o tym, że w Polsce ma powstać najdłuższy most dla pieszych na świecie. Co ważne, jeśli powstanie, nie trzeba będzie jeździć do sąsiadów. Lub sąsiadów, ale nie tych z zachodu. Chcemy bowiem zamachnąć się na rekord Czechów. Obecny rekordzista w kategorii najdłuższy most wiszący na świecie to czeski Skybridge, mierzy 721 metrów i nawet przyznam się, przymierzałem się do odwiedzenia Skybridge w zeszłym tygodniu podczas urlopu. Nie wyszło, ale jest to podobno duża atrakcja. Na razie największa taka na świecie. Być może przegoni ją Polska. Chcemy zobaczyć, czy będą na przykład przeciwwskazania środowiskowe, powiedział portalowi 24kłodzko.pl burmistrz Stronia Śląskiego Dariusz Chromiec, bo póki co gmina wszczęła postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy mostu wiszącego. Ten most wiszący miałby pojawić się w kamienicy i miałby mieć długość aż 1040 metrów. No to ponad kilometr. Zawieszony byłby pomiędzy Górą Zawada a Górą Muńsko. Ruch odbywałby się wyłącznie w jednym kierunku, ale póki co gmina Stronie Śląskie właśnie tylko wnioskuje o postępowanie administracyjne, więc droga jeszcze długa, dłuższa nawet niż ta droga przez sam most. Stronie Śląskie przede wszystkim jest zimową destynacją, letnich atrakcji brakuje, więc plany są ambitne. A czy powstanie inwestycja w kamienicy, tego jeszcze nie wiadomo, tego się dowiemy, ale miano bycia najlepszym na świecie w kategorii najdłuższy most wiszący jest pewnie kuszące. Jeśli nie ta, to pewnie inna gmina pokusi się o powalczenie z Czechami, a jak znam życie, to później Czesi spróbują się odkuć. Sport w wydaniu mostowym tutaj oglądamy. Szybciej, wyżej, silniej. To takie olimpijskie hasło, które chyba przyświeca też budowniczym. O igrzyskach u nas dużo po siódmej, a teraz zaśpiewa Rozali. Yeah.

come on and get down on it. If you really want it, get down on it. You gotta feel it, get down on it. Get down on it. Get down on it. Come on and get down on it. Get down on it. While you're dancing, get down on it. Get down on it. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To był gorący sierpień. Mogliśmy na boisku spać. W aucie na CD. Kalifornijski punk. Na ustach miałaś czerwień. Patrzyłaś na mnie tak, wziąłbym wszystko co mi dasz. Twój numer na serwetce. Mój o tobie będą grać, niech się dowie cały świat. Zarzucają lasso kowboje, każdy biegnie do ciebie jak zły. Nowe pomysły na tatuaże, każdy ze mną zostanie jak ty. Czekamy cały rok, żeby tutaj wrócić jak lato. Gdzie tańczą? Jak dzieło sztuki, kosmos to nasz sufit, nie możemy odpuścić. Tak jakby nie było jutra, tak jakby nie było jutra. Tańcz jakby nie było jutra, tak jakby nie było jutra. Licząca 630 tysięcy mieszkańców Czarnogóra ma obecnie rząd składający się, drodzy państwo, aż z 32 ministrów. Dodatkowo niedawna rekonstrukcja tamtejszego rządu wywołała niepokój Stanów Zjednoczonych. Dlaczego? O tych wieściach z Bałkanów opowie nam Piotr Piętka. Dzień dobry. Witam, dzień dobry. Piotrze, dlaczego w ogóle ten gabinet premiera Milojko Spajicia jest tak liczny? Jak to tłumaczy strona rządowa? No, rzeczywiście właśnie doszło do tej rekonstrukcji czarnogórskiego rządu i on od teraz liczy aż 32 członków. Pozwólcie państwo, że nie będę wyliczał każdego z członków z imienia, nazwiska i funkcji, którą pełni, no bo mógłbym nie skończyć do najbliższego serwisu Trójki, ale powiem tylko tyle, że czarnogórski rząd, przypomnijmy, kraj nieco ponad 600 tysięcy obywateli, ma premiera, 7 wicepremierów, z których część wykonuje też obowiązki ministra, a tych ministerstw jest 25, a do tego jeszcze jeden minister bez teki. Ale chciałbym tylko zaznaczyć, że tylu samo członków ma rząd sąsiadów, czyli rząd Serbii, dokładnie tyle samo, choć Serbia jest oczywiście 10 razy większa. Skąd taki skład? No oczywiście z arytmetyki parlamentarnej. Polityka czarnogórska jest nie mniej skomplikowana niż na przykład polska, a Czarnogóra to przecież kraj bałkański, gdzie ostre konflikty są na porządku dziennym parlamentu i to ma oczywiście odzwierciedlenie w składzie tego parlamentu. I teraz tak, Skupština, czyli Zgromadzenie Narodowe, Parlament Czarnogórski, ma tylko 81 członków, ale aż 12 klubów parlamentarnych. I do tej pory rząd Milojko Spajića był formalnie rządem mniejszościowym z poparciem kilku partii, takim dodatkowym, czyli nie wchodziły w jego skład, czyli na przykład tej proserbskiej i tak zwanej partii bośniackiej. Teraz obydwa ugrupowania wchodzą oficjalnie do rządu. No i cóż, trzeba było także tym partiom coś dać. Jeszcze w listopadzie ubiegłego roku eksperci i dziennikarze, i nie ukrywam, także ja, z pewnym takim zadowoleniem czy z nadzieją patrzyli na wybory w tym kraju. Zarówno w wyborach prezydenckich, jak i parlamentarnych wygrała taka nowa partia. Ona ma chyba ze 2 lata, z tego co dobrze pamiętam, Ruch Europa Teraz. Odsunęli od władzy socjaldemokratów, czyli po prostu postkomunistów, którzy w zasadzie rządzili Czarnogórą od 30 lat. Jak sama nazwa wskazuje, czyli Europa Teraz, to była partia w zamyśle proeuropejska, taka partia młodych, ale jak to zwykle w polityce bywa, wszystko jest tu bardzo skomplikowane i dość szybko doszło do konfliktu prezydenta Jakoba Milatowicza z nominowanym na premiera Spajićem. Bo już wtedy Spajić przyjął takie ciche poparcie różnych partii, w tym m.in. tej właśnie partii prorosyjskiej, partii proserbskiej, i przedstawiciel tej partii, przepraszam, nie proserbskiej, tylko serbskiej, przewodniczący tej partii serbskiej został przewodniczącym parlamentu. Tylko że Andrija Mandić już wtedy miał sprawę przed sądem za niekonstytucyjne działania wymierzone przeciwko państwu, powiedzmy to w skrócie. I proszę sobie wyobrazić, że mniej więcej 2 miesiące temu Andrija Mandić zagroził wycofaniem poparcia dla tego mniejszościowego rządu, choć formalnie ona nie wchodziła, przecież ta partia, do koalicji. I oficjalnie ten rozwód miał być dlatego, że Czarnogóra poparła ONZ-owską rezolucję w sprawie Srebrenicy, czyli ludobójstwa dokonanego przez Serbów w Bośni i Hercegowinie. Kilkanaście dni po tym ultimatum parlament głosuje uchwałę potępiającą zbrodnię Chorwatów na Serbach w II wojnie światowej, a kilka dni temu szef parlamentu zostaje oczyszczony z zarzutów. Nie chcę powiedzieć, że Andrija Mandić był winny, ale jednak koincydencja tych wydarzeń jest dość dziwna i zastanawiająca, bo przecież finalnie jego partia wchodzi oficjalnie do rządu. I teraz to, co powiedziałeś, oficjalnie zareagowała, jak wiemy, ambasada amerykańska, która ostrzega przed jakby prorosyjskością serbskich ugrupowań, bo one dość otwarcie się prorosyjskie wspierają Rosję, ale co jednak nie jest trudne dla tych partii, bo po pierwsze od dawna Serbowie są z Rosją w przyjaźni, a po drugie w Czarnogórze żyje całkiem spora grupa Rosjan. Oni także po rozpoczęciu wojny na Ukrainie przyjeżdżali, zdobywali obywatelstwo, tam kupują domy. Natomiast na co mało komentatorów zwraca uwagę, Amerykanie też pośrednio piszą o drugim nowym koalicjancie, czyli partii bośniackiej, bo tu trzeba między wierszami czytać. Otóż to ugrupowanie przez lata było koalicjantem socjaldemokratów, czyli partii, która miała niemal monopol na władzę w Czarnogórze. Europa Teraz była stworzona niemal tylko i wyłącznie po to, aby socjaldemokratom się sprzeciwić i na przykład wprowadzić na szybką ścieżkę europejską. A w komunikacie ambasady jest mowa, aby ta nowa koalicja zajmowała się na przykład integracją europejską, nie zboczyła z tego kierunku, czyli komunikat skierowany jest właśnie w kierunku partii bośniackiej, która przez lata dla interesów elit partyjnych hamowała razem z socjaldemokratycznym hegemonem ten kierunek. I to właśnie przyjęcie partii bośniackiej też jest jednym z powodów, dla których stosunki prezydenta Milatowicza z premierem Spajićem, oni byli dawnymi kolegami, przyjaciółmi z jednej partii, no są teraz niezwykle chłodne. No ciekawe są te wszystkie wydarzenia w Czarnogórze. Kraj niby mały, jak mówimy, nieco ponad 600 tysięcy mieszkańców, ale bałkański, a to od razu sprawia, że przyglądamy się tym wydarzeniom i tym politycznym rozgrywkom bardzo szczegółowo. Będziemy się im przyglądać także na pewno w przyszłości. Opowiadał o tym dziś Piotr Piętka. Bardzo dziękuję. Dziękuję. To end.

Fatboy Slim, The Joker na rytmiczne otwarcie dnia. Zaczynamy najpiękniejszy dzień w roku, napisał do nas na zapraszamy do trójki @polskieradio.pl pan Stefan. I ma rację, zdecydowanie każdy dzień może być tym najpiękniejszym, zwłaszcza w wakacje. Zapraszamy do trójki. A my o wakacjach właśnie dziś rozmawiamy, o wyjazdach wakacyjnych i telefonach na tych wyjazdach, bo niby restrykcja, niby zakaz, a jednak może przynieść korzyści właśnie zakaz korzystania z telefonów. O ograniczaniu dzieciom i młodzieży dostępu do smartfonów mówi się coraz więcej. W niektórych szkołach pojawiają się zakazy, co dzieciom pozwala się skupić i nawiązać relacje z rówieśnikami. No niestety, w tym przypadku dość często dyrekcja rozkłada ręce, bo rodzice, słysząc o pomyśle zakazu, stają, mówiąc kolokwialnie, o koniem. Co innego na obozach i koloniach, tu już od wielu lat panuje pewna zgoda, warunkiem uczestnictwa jest zgoda na rezygnację ze smartfona i jakoś wszyscy na tym korzystają. Jak? O tym Kuba Witkowski. Zombie. Smartfonowe zombie. Słuchawki i nie myśli, nie patrzy. Tak określa się tych, co wlepieni w ekran telefonu chodzą po ulicach. Zupełnie zatracili instynkt samozachowawczy. Przeraża mnie, zwłaszcza młodzież, która ma słuchawki na uszach, a my kierowcy mamy wszystko widzieć. Zresztą w szkole jest nie lepiej. W sumie cały korytarz jest zawalony ludźmi. Takie tylko są rządki pod ścianami ludzi, którzy siedzą w telefonach i tylko głowy im zwisają nad ekranem. I dlatego coraz częściej wprowadza się zakazy użytkowania telefonów. Te obowiązują już na przejściach dla pieszych i w wielu szkołach. Telefon, nawet jeżeli jest w plecaku, to ma być wyłączony. Przyznaje Danuta Kozakiewicz, dyrektorka warszawskiej podstawówki numer 103. I na terenie szkoły z tych telefonów nie korzystamy. A co z wakacyjnymi wyjazdami? Baczność! Kolejno! Odlicz. 1, 2. Okazuje się, że powszechną praktyką jest ograniczanie dostępu do smartfonów na obozach i koloniach. To jest ten czas, kiedy my możemy dzieciakom przekazać różne fajne wartości. Wyjaśnia Agnieszka Zielińska z Biura Turystyki Aktywnej Kompas. Pokazujemy im troszeczkę świat, który często rodzice jakby nie mają możliwości im pokazania i nie chcemy, żeby one się rozpraszały. Jak często do domu dzwonisz? Kiedy mamy siestę i nic nie robimy. Można zadzwonić jak najbardziej, można napisać SMS-a, mamo, wszystko jest okej. Tak samo mama może zadzwonić do kierownika, zapytać się, jak się dziecko odnajduje na obozie. Ale staramy się ten kontakt telefoniczny jak najbardziej ograniczać. To faktycznie odwraca uwagę. Często przy młodszych dzieciach też nasila takie poczucie tęsknoty za domem. Dodaje Agnieszka Heba, koordynatorka obozów artystycznych Intercamp. Wiem z doświadczenia, nawet tegorocznego, tydzień temu wróciła moja bratanica 7-letnia, pierwszy raz z naszego obozu na Jurze. No i mój brat śmiał się, że po 3 dniach zadzwonił, trochę zaniepokojony, do kierownika, zapytać, czy może porozmawiać z Olą. I okazało się, że Ola absolutnie mówi tylko: mamusiu, tatusiu, kocham cię, papa, ale ja teraz mam bardzo ważne inne rzeczy, więc nie mam czasu z wami rozmawiać, widzimy się za 3 dni. Pod swoimi ustami też sprzątamy. Dzwonią czasem. I o co pytają? No, co tam u mnie? Czy jest fajnie? Jak tam żyjesz? Jak się czujesz? Mhm. Czy się kremujesz? Nie, o to raczej nie. Czy zęby myjesz? Tak, o to często pytają. Bardzo często zdarza się tak, że kierownicy odbierają telefon i rodzic spanikowany. Co się dzieje? Nie mogę się dodzwonić do moich dzieci i co tam się u was dzieje? A my mówimy, no po prostu dzieci są na zajęciach i nie mają telefonu ze sobą. Duchowy, głodni, trudny, też. Dzieci młodsze do 12 roku życia oddają telefony w depozyt i mogą z nich skorzystać raz dziennie, najczęściej przez godzinę po obiedzie. Nastolatki mogą mieć smartfon przy sobie, ale na czas zajęć muszą go zostawić w pokoju lub wyciszyć. No niestety, są też tacy rodzice, którym bardzo te zasady się nie podobają i próbują po prostu wymusić, że to dziecko ma mieć ten telefon. Tutaj zazwyczaj po rozmowie przyjmują nasze argumenty. Bo w sumie rodzice nie mają wyjścia, albo udział dziecka w obozie czy kolonii, co wiąże się z akceptacją regulaminu, albo problem, bo dziecko zostanie w domu. Korzystne jest państwa zdaniem takie rozwiązanie, czyli krótki dostęp do telefonu na koloniach przez kilkanaście, kilkadziesiąt minut w ciągu dnia, często tylko po obiedzie? No właśnie, takie pytanie zadajemy. 2 2 7 3, jest z nami pan Marek. Dzień dobry. Witam serdecznie. Pan jest wychowawcą kolonijnym, tak? Z tego, co usłyszałem. Tak, 30-letnim doświadczeniem. No to jakie zdanie w tej sprawie? Także